Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Waislamu nchini Burundi waungana na ulimwengu kuadhimisha siku kuu ya Idul Adha, ambayo humaanisha kutoa kafala ama kuchinja. Rais wa Burundi kwa upande wake amejiunga na waumini wa mkoa wa Gitega. Mtu mmoja auawa kwa tuhuma za uchawi mkoani Chibitoke, na kufanya idadi ya watu 16 waliouawa kwa tuhuma hizo ndani ya miezi mitatu mkoani humo. Na mafuta aina ya dizeli ya wahaba jijini Bujumbura. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo. Hapa studio mimi ni Romuald Denio ya Bivuze. Isanganiro. Habari kamili. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini Burundi wamejiunga na wenzio wa ulimwenguni kote kusherehekea siku kuu ya kuchinja Idul Adha, siku ya kukumbuka wakati Nabii Ibrahimu alipotaka kumtoa kafara mwanawe Ishmaeli alivyoamuliwa na Allah, lakini akapewa kondoo na Mungu amtoe kafara badala yake. Kwa upande wake, rais wa Burundi ameungana na waumini wa mkoa wa Gitega. Evariste Ndayishimiye amesema kuwa siku hiyo ni sikukuu hiyo ni ya waaminio Mungu wote, ambao sifa zao ni upendo na umoja. Kutoka Gitega, Jira Nibigira. Waumini wa dini la Islamu wa Gitega, wale wa sehemu nyingine za hapa nchini na walimwenguni wote, Jumanne hii wamesherekea siku mahususi ya Eid al-Hajj, inayokumbusha wakati Ibrahim alikuwa na lenga kumchinja mwanaye Ismail, na badala yake Mwenyezi Mungu akampa kondoo baada ya kuona imani yake, kama anavyoeleza mwakilishi wa jumuiya ya Waislamu wa Gitega, Bwana Minani Dismas Arzade. Aidha, rais wa nchi Evariste Ndayishimiye aliyehudhuria sherehe hizo amesema siku kuu hii ni ya wale wote wanaomwamini Mwenyezi Mungu na wenye upendo na umoja. Ameendelea kuwa Ibrahim ni babu wanaomtii Mwenyezi Mungu. Pia ameelezea kwamba siku kuu hii ni ya kutukumbusha watumishi wa Mwenyezi Mungu waliotutangulia, pakiwemo Ibrahim. Ameongezea kwamba nchini Burundi kuna maelewano baina ya dini la Islamu na madhehebu mengine. Aidha, amewapongeza Waislamu kwani hawahusiki kamwe katika ulaji rushwa, na kwamba wanao usafi wa mwili na mavazi, na kwa hiyo anawataka Warundi wa madhehebu mengine wawaige. Hayo akiarifiwa, Bwana Minani Dismas Arizadi alionyesha furaha yake akisema ni mara ya kwanza nchini hapa kumuona rais wa nchi mwenyewe akichangia maombi na Waislamu. Ameendelea akionyesha kazi za maendeleo zilizofanywa tayari na Waislamu wa Gitega, kama ujenzi wa shule tatu na miradi ijayo ya kiafya. Itafahamika kuwa ngombe 150 na mbuzi na kondoo 90 ndio wamechinjwa leo hii na Waislamu wa Gitega. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Na mwenyekiti wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi, Komibu, anabaini kwamba siku kuu hiyo ina maana ya kujisogeza kwa Mola na kwa Mola kwa waaminifu. Idil Ajabu Kabano anatolea wito Waislamu waliochinja kuchangia na wale wasiojiweza. Tumsikilize. Ni sikukuu inayotukumbusha kisa muhimu sana cha Mtume Ibrahim alipoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumchinja mwanaye Ismail ili aoneshe mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu, aoneshe kwamba anampenda Mwenyezi Mungu kuliko wengine wote. Pamoja na kwamba alikuwa anampenda mwanaye Ismail, kwa kuwa huyo wakati alikuwa ni mtoto wa pekee aliyemzaa, na mtoto alikuwa na miaka kiasi ya 13, pamoja na kumpenda kwake kote, mapenzi makubwa alikuwa anamfanyia mtoto wake, lakini Mwenyezi Mungu alimwamrisha kumchinja. Amchinje ili aoneshe kwamba yeye Ibrahim anampenda Mwenyezi Mungu kuliko mtoto wake. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumekutana kama Waislamu ili tuadhimishe hilo tukio la kihistoria la Mtume Ibrahim kukusudia kumchinja mtoto wake Ismail. Tumemwabudu Mwenyezi Mungu, na baada ya sala Waislamu watarejea kwenda kufanya vichinjwa. Wenye kuwa na uwezo wachinje mbuzi, wachinje kondoo au kuchinja ngamia, kisha kitoweo cha hivyo vichinjwa kitagawiwa, watapewa jamaa, marafiki ndugu, majirani, pia wale watakao chinja watajinufaisha pia kwa kutumia nyama za vichinjwa hivyo kwa ajili ya manufaa ya chakula leo na siku za baadaye. Tunawalingania Waislamu wengine ambao wamepata bahati ya kuchinja wasiwasahau ndugu zao Waislamu. Wale ambao hawana uwezo wa kuchinja, Waislamu wengine wamechinja, basi bila shaka wakumbuke na wasaidie chochote kuhusu vyakula pia na kuhusu nyama za vichinjwa ambavyo vimechinjwa kwa siku ya leo. Tunategemea kwamba Mwenyezi Mungu akitujalia inshaallah mwezi ujao wa 8 bila shaka atachaguliwa mufti wa Burundi ambaye ni kiongozi wa Uislamu na msubiri kwa hamu kubwa. Tuombeane dua ili mambo yaweze kwenda vizuri na shughuli zote ziweze kutekelezwa vizuri, na Mwenyezi Mungu tunamuomba aturahisishie kazi na shughuli hiyo tuweze kuifanya haraka iwezekanavyo kwa muda muafaka. Na baadhi ya Waislamu wa Burundi wanasema wamesema kuwa wamejiandaa kusherehekea siku hiyo kwa kuchangia na wengine. Hawa ni baadhi yao. Siku ya leo tunasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, na kwa kutika kuisherehekea bila shaka tutaisherehekea kwa pamoja na ndugu zetu Waislamu pia na watu wa familia zetu, bila ya kusahau ndugu zetu ambao wasiokuwa Waislamu, kwa sababu sikukuu hii sio kwamba tu ni ya Waislamu bali ni ya Warundi wote kwa ujumla. Sasa kwa siku hii ya leo hapa nchini Burundi tunajiunga pamoja na Waislamu wa ulimwengu mzima katika kuchinja. Hivi sasa kitoka hapa tunakwenda kuchinja mbuzi, kondoo au ngamia kwa wale watakuwa wamepata uwezo kuweza kununua. Alafu chakula hicho kwanza tutakula sisi watu wa nyumbani, alafu tutawapa ndugu na jamaa na majirani. Leo ni siku ya furaha katika Waislamu, siku ambayo tunachangia chakula kwa pamoja, siku ambayo tunachinja vichinjo ambavyo tutavigawa kuwapatia wale ambao wasiojiweza, na ni siku ya kutembelea familia na kuunga undugu. Siku ya furaha kwa kweli kwa siku ya leo. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 50 ameuawa kwa kukatwa mapanga na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia leo kwenye kijiji Rugeregere tarafani Rugombo mkoani Chibitoke. Taarifa zinazotolewa na familia ya mzee huyo mkazi wa kijiji Ruvumela tarafani humo zinasema kuwa aliondoka Jumatatu alasiri akiwaambia anakwenda kwenye makao makuu ya tarafa. Mke wake amebainisha kuwa mumewe alikuwa akitumiwa uchawi huku akishukia kuwa chanzo cha mauaji hayo. Katibu tarafa Rugombo anaomba raia kuachana na tabia ya kutwikana lawama za imani ya kishirikina. Jama Livia ne Ngenda Kumana na maelezo zaidi. Marehemu Amye Bikorimana mwenye umri wa miaka 50 ni mkazi wa kijiji cha Ruvumera kinachopatikana tarafani Rugombo mkoani Chibitoke, ambaye amemaliziwa maisha usiku wa kuamkia Jumanne hii, na baada ya kumalizia maisha mwili wake ukatupwa eneo la Rugeregere. Duru kutoka eneo la tukio zaeleza kwamba marehemu alikosekana tangu Jumatatu hii majira ya saa 9, na ilipoenea saa 1 kamili ndipo familia yake ilipojaribu kumupigia simu lakini juhudi zikagonga mwamba. Majira ya saa 7 usiku wa kuamkia leo ndipo familia yake ilipigiwa simu wakawaeleza kwamba maiti ya marehemu Amye yanapatikana kando na barabara ya 3 inayopatikana tarafani Rugombo. Majirani na marehemu wanaeleza kutotambua sababu zipi marehemu alizouawa kutokana na jinsi alikuwa akiishi kwa ushikamano maridadi na majirani zake. Iwapo kuna baadhi ya watu waliokuwa wakimshutumu kuwa mchawi. Aidha, familia ya marehemu inaomba taasisi husika kuanzisha upelelezi ili walioendesha mauaji hayo watambulike na wafikishwe mahakamani ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Katibu tarafa la Rugombo anaeleza kwamba hakika wameshaanzisha upelelezi, akituliza nyoyo familia ya marehemu kwamba watajitahidi ili wahalifu hao watambulike. Aidha, bwana Berimani Lakiza anawatolea wito wakazi wa tarafa la Rugombo kuepukana na imani za ushirikina. Katika mkutano wa usalama ulioendeshwa na gavana wa mkoa wa Chibitoke wiki iliyopita, baadhi ya viongozi wa matarafa yanayounda mkoa wa Chibitoke wamefahamisha kwamba watu 15 wameshamaliziwa maisha wakishutumiwa imani za ushirikina. Bwana Amiere Bikorimana anatimiza idadi ya watu 16 ambao wameuawa wakishutumiwa imani hizo za ushirikina. Shukran Jamari Vyane Njinda Kumana. Imedhihirika kuwa serikali ya Burundi hainufaiki na shughuli za uchimbaji madini zilizokuwa zinafanywa na mashirika yaliyosimamishwa kwa muda. Akitoa ripoti yaliyotekelezwa na Wizara ya Maji Safi, Nishati na Madini, Waziri Ibrahim Uizeye amekumbusha kuwa mashirika hayo hayakupokonywa leseni, badala yake yasipokubali kugawa na serikali kwa kiwango kinacholidhisha yatafutwa kabisa na kuitisha mengine ya kuyarejelea. Tumusikilize, anatafsiriwa na Moize Misago. Muntumbero twatwarihaye kwa gukomeza no guteza imbere igisata cy'ubutare. Lengo letu lilikuwa kuimarisha na kuendeleza sekta ya madini na changarawe, pamoja na kuendelea kuratibu sekta hiyo ili nchi yetu ipate ninachokitaja kama uzalishaji. Ndiyo sababu tumechukua hatua nyingine katika sekta hiyo, kusimamisha mashirika yaliyopata idhini ya kuchimba madini. Hatukuwapokonya leseni, lakini tumewasimamisha kwa muda kwa ajili ya kuratibu vyema sekta hiyo, pande zote zinufaike, ikiwa ni serikali ama raia au shirika lenyewe. Watusikie vizuri, hatukuwapokonya ruhusa kwa ajili ya kuwapatia wengine, bali ni kwa madhumuni ya kutazama jinsi tutanufaika sote. Maana namna mambo yalivyokuwa, serikali ya Burundi ilikuwa haifaidiki chochote. Wakikata kugawa kwa kiwango kinachoridhisha, kipindi hicho tutawasimamisha kabisa, tuwaite wengine. Hakuna tatizo lolote isipokuwa tu kutafuta kuondokana na tofauti inayodhihirika. Naam, kuna ripotiwa uhaba wa mafuta aina ya dizeli kwenye vituo tofauti jijini Bujumbura. Vituo tulivyotembelea mchana wa Jumanne hii kama Top 1 PC hapo na Hangwa hakukuwepo mafuta hayo yapata mwezi mmoja, wakati kwenye kituo Interpetrol Changagara kulikuwepo mafuta hayo lakini kwa kiasi kidogo. Raia wanaohitaji mafuta wanaomba serikali kushughulikia swala hilo mafuta yapatikane. Kufuatia uhaba huo, waziri wa nishati na madini anahakikisha kuwa nchini Burundi kuna aina zote za mafuta. Ibrahim Uizeye anaomba wanaohusika na ugavi wa mafuta kuheshimu makubaliano ya mkutano waliofanya. Na kufungua Radio Bonesha FM, gazeti la Ikiriho, pamoja na kuruhusu radio ya shirika la habari la Uingereza BBC kuomba upya leseni ya kupeperusha vipindi vyake kwenye ardhi ya Burundi ni miongoni mwa shughuli zilizotekelezwa na Wizara ya Habari, Vyombo vya Habari na Teknolojia ya Mawasiliano. Waziri anayesimamia wizara hiyo amebainisha hayo akitoa ripoti ya mambo yaliyotekelezwa ndani ya miezi 6. Marie Chantal Nijimbele anasema kuwa baadhi ya changamoto walizokabiliana nazo ni pamoja na uhaba wa fedha. Naam, hadi hapa mpenzi msikilizaji, taarifa ya jioni ya leo haina cha ziada. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoivuze, kwa upande wa mitambo akiwa ili kadogo. Tunatakia jioni njema.